sajnálom, frankó napalit úgy bánom, eskü egy rossz rémálom, nem bír az arcával, de hogy tud ez élni szív nélkül, fesz csak magától szédül, nem látja, hogy majd végül megküzd a karmával. Mondd miért nem tudsz válaszolni, pedig százezer szellinkre hívtalak. Mondd miért, miért nem vagy valódi, pedig én bolond őszintén bírtalak. Várj, még nincs vége, hát végre tartsd észbe, hogy mindig ott a karma törvénye. Ez az életünk része. Sajnálom, frankó napalit úgy bánom, eskü egy rossz rémálom, nem bír az arcával, de hogy tud ez élni szív nélkül, fesz csak magától szédül, nem látja, hogy majd végül megküzd a karmával. Sosem késő megváltozni, az egódat feláldozni, és a nagy hibákat helyrehozni, és boldogságról álmodozni. Jó ember lehetsz majd egyszer, ebből a rossz világból csak egyszerűen ébredj fel. Várj, még nincs vége, hát végre tartsd észbe, hogy mindig ott a karma törvénye. Ez az életünk része. Segíthet rajta, csak kérni kell. Ő mindent lát és figyel, hát úgyse bújhatsz el, szóval enged, hadd jöjjön aminek jönni kell. Karma idejét a baba, nyugodjál le, nem sokára elindulok, kicsikém zuhanyoz le. Vedd fel a csipkés ruhát, drágám, mélyebb veled leszek. Ne stresszelj, magam baba, oda teszem, és reggelre feleded mi bántott, focos hajjal lenyugodva kimászol az ágyból. Nem számít, hogy mit mondasz, mert folyton haza vágyok. Megbocsátok itt neked, amikor a testemre mászol. Ismersz engem, kicsapunk a cigán, amikor bedobom magam, bolondul a világ. Jól mondta furai, hogy mindig a parti kell, a rajongók miatt magamra adni kell. Csak azért indulok meg éjszaka rajosan, mert tudják a romnyik, hogy mulatok-e buli van. De, nyugodjál le, lehet részegen, de úgyis haza keveredek. Sajnálom, frankó napalit úgy bánom, eskü egy rossz rémálom, nem bír az arcával, de hogy tud ez élni szív nélkül, fesz csak magától szédül, nem látja, hogy magát.